99 z kodem rabatowym taniej. Media Expert Days. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:00. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Here we go. No to zaczynamy, pisze w sprawie rosyjskich dronów w Polsce Donald Trump. Szef dyplomacji mówi, że Polska potrzebuje systemów Patriot. Potrzebujemy także ścianę antydronową. Drony zostały skierowane przez Rosję świadomie, podkreśla minister obrony Niemiec. Jest reakcja Donalda Trumpa na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Amerykański prezydent odniósł się na swoim portalu społecznościowym. Napisał tak: co z tym, że Rosja narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? Here we go, no to zaczynamy, zapowiedział Donald Trump. Wiadomo, że prezydent USA planuje rozmowę telefoniczną z prezydentem Karolem Nawrockim o wydarzeniach w Polsce. Biały Dom jak dotąd nie wydał oficjalnego oświadczenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przedstawiciele administracji Donalda Trumpa nie skomentowali oficjalnie doniesień z Polski. Nieoficjalnie mówią, że prezydent USA został poinformowany o sytuacji i że planuje rozmowę z prezydentem Nawrockim, który gościł w Białym Domu przed tygodniem. Godziny planowanej rozmowy nie podano. Informacje o zestrzeleniu rosyjskich dronów nad Polską pojawiają się we wszystkich amerykańskich mediach. Były głównodowodzący siłami NATO generał James Stavridis pochwalił w CNN działania polskich władz w sprawie dronów. To, co Polacy robią, jest bardzo mądre. Odwołanie się do artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego. To jest niższy poziom niż artykuł 5. Powiedział Stavridis i wyraził nadzieję, że uda się uniknąć eskalacji. Tymczasem ze strony wielu amerykańskich polityków słychać wezwania prezydenta Trumpa, by wreszcie zaostrzył kurs wobec Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Szef polskiej dyplomacji spodziewa się, że prezydent Donald Trump będzie chciał pokazać, że jego słowa o bezpieczeństwie Polski mają poparcie w działaniach. Radosław Sikorski przypomniał, że NATO uruchomił artykuł 4, o co wystąpiła Polska, i podkreślił, że potrzebujemy systemów Patriot i silniejszej obrony przestrzeni powietrznej. Na konferencji ministra spraw zagranicznych był Witold Banach. Uruchomienie artykułu 4 może oznaczać wsparcie danego kraju. Było tak w przypadku Turcji, która, czując zagrożenie z Bliskiego Wschodu, otrzymała dodatkowe systemy Patriot. Potrzebujemy Patriotów, bo przecież drony to nie jedyna forma rosyjskiego zagrożenia naszej przestrzeni powietrznej. Potrzebujemy także ścianę antydronową. Mówił Radosław Sikorski, który zaznaczył, że starania o wzmocnienie sojuszniczego systemu obrony przeciwlotniczej rozpoczął już premier Donald Tusk. Szef MSZ powiedział również, że w związku z nocnymi wydarzeniami o polskim stanowisku został poinformowany przedstawiciel Rosji. W południe został wezwany chargé d'affaires ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce, któremu wręczona została nota protestacyjna. Szef MSZ podziękował też siłom sojuszniczym za udział w neutralizacji dronów w polskiej przestrzeni powietrznej. Witold Banach, Polskie Radio. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius oświadczył, że drony, które naruszyły polską przestrzeń, były uzbrojone i zostały skierowane przez Rosję świadomie. Z Berlina Adam Górczewski. Szef niemieckiego resortu obrony przekazał, że jest w kontakcie z polskimi partnerami i dowództwem sojuszu, a ze zgromadzonych informacji wynika, że w nocy 19 uzbrojonych dronów typu Shahed lub podobnych wleciało na teren Polski. Definitywnie nie ma powodów, by przypuszczać, że doszło do pomyłki trasy czy innych ustawień. Tym dronom w oczywisty sposób nadano konkretny kurs, podkreślił Boris Pistorius, dodając, że z tej sytuacji płynie jasna nauka. Jesteśmy w nieustannym zagrożeniu prowokacjami rosyjskich sił zbrojnych w powietrzu nad Bałtykiem, na jego powierzchni i w głębi morza, ale także w Europie Środkowej. Takie loty to część wojny hybrydowej. Współpracujemy z Polską i konsultujemy się zgodnie z przywołanym przez Polskę artykułem 4. Szef resortu obrony Niemiec powiedział, że Niemcy popierają postulat premiera Donalda Tuska o konieczności konsultacji sojuszników na podstawie traktatu NATO. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Służby znalazły już szczątki 12 rosyjskich dronów, najwięcej na Lubelszczyźnie. Jeden z nich spadł w Mniszkowie w województwie łódzkim. Teren zabezpieczyli policjanci, a mieszkańcy tej małej miejscowości nie kryli zaskoczenia. Monika Gosławska. Dron znaleziono na jednym z pól dziś około godziny 7:30. Informację tę potwierdziła piotrkowska prokuratura w swoim komunikacie. Na miejsce pojechali prokuratorzy i policjanci. Teren, na którym znaleziono obiekt, zabezpieczono, a mieszkańcy Mniszkowa nie kryli zaskoczenia. Jestem szokowany, że to tak daleko poleciało. Na pewno jest to sytuacja niebezpieczna. Równie dobrze mogło to spadać na mieszkania, na budynki i wyrządzić dużo szkody, czy tam nawet kogoś zabić, tak? Jakbym uderzył w mój dom, to bym rozwalił. Zaskoczenie bardzo bardzo dużo, że tak głęboko wleciał jakiś dron, czy jaki on by tam by nie był, bo to, słuchajcie, centralna Polska. No wydaje mi się, że tak głęboko nie powinien żaden dron, żaden obiekt wlecieć w naszą przestrzeń powietrzną. Policjanci na czas akcji zablokowali drogi dojazdowe w pobliżu znalezionego obiektu. Nie pozwalali nikomu zbliżyć się do miejsca, gdzie spadł dron. Służby w żółtych kamizelkach przeczesały teren. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. Klimat. Najlepsza jakość powietrza bardzo dobra jest w Gdyni i Warszawie, umiarkowana w Bydgoszczy, Żerardowie i Trzebnicy. Poza tym jakość powietrza jest dobra. Prawie 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zegar pokazuje, że jest 18:05, a zatem czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Konsekwentnie w naszych serwisach informujemy o sukcesie naszych pięściarek. Aneta Rygielska i Agata Kaczmarek są pewne, że z Mistrzostw Świata w Liverpoolu wyjadą z medalami. Pierwsza w kategorii 60 kg pokonała Japonkę Ayake Taguchi, druga w wadze 80+, Chinkę Lian Zhan. W boksie awans do półfinału oznacza już miejsce na podium. Najniższe, najwyższe ciągle w zasięgu naszych pań. Panowie, ci wysocy i skoczni w sobotę meczem z Rumunią rozpoczynają Mistrzostwa Świata siatkarzy. Turniej odbywa się na Filipinach i na razie nasi zawodnicy więcej niż o meczach w grupie mówią o aklimatyzacji. Oto sposób atakującego kadry Kevina Sasaka. Maksymalnie wyczekiwać czasami i kłaść się w miarę późno, żeby przespać całą noc. Gdzieś tam wiadomo, może jakieś suplementy na sen, a poza tym to raczej też mocna regeneracja i staranie się jakoś przyłożyć do tego snu. Ale zbicie, słyszeliśmy na sam koniec wypowiedzi Kevina Sasaka. Samych takich oczywiście celnych życzymy naszym chłopakom od soboty począwszy. Wsiadamy na rower. Młodzian z Włoch, 21-letni Giulio Pellizzari wygrał po brawurowym ataku na 4 km przed metą i to na podjeździe 17 etap Vuelta Espania. W pobitym polu zostawiając walczących o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Duńczyka Jonasa Vingegaarda i Portugalczyka Joao Almeidę. Kończymy ważną informacją dla wszystkich fanek Carlosa Alcaraza. Nowy lider rankingu ATP w czasie zwycięskiego US Open najpierw ostrzegł bujną czarną czuprynę na zapałkę, ale po triumfie na Flushing Meadows zapowiedział, że to nie koniec zmian i od dziś wiemy, w czym rzecz. Jego prywatny fryzjer występujący w social mediach pod nickiem Victor Barber pokazał na Instagramie nową fryzurę Carlitosa. Został platynowym blondynem. Wygląda świetnie. Ta informacja kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie po 21:00. Krzysiu, nie to ładne, co ładne, tylko co się komu podoba. No tak, to była moja prywatna opinia. Zerknij i daj znać, czy też cześć ci podeszła ta nowa fryzura Carlitosa, dobrze? Popatrzę, a chwilowo zajmę się pogodą na jutro, bo na jutro synoptycy przewidują burzę na zachodzie kraju oraz deszcz na wschodzie i na południu. A temperatura będzie od 17 stopni w centrum, na wschodzie i na Podhalu do 23 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Mówimy Państwu dobry wieczór. W ostatniej godzinie popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Właściwie popołudniowo-wieczornej, prawda? Za chwilę u nas podsumowanie dyżuru telefonicznego pani profesor Magdaleny Rzemoitel-Piotrowskiej, a przed nami także rozmowa o bezpieczeństwie i reportaż. We'll be right back. Wydarzenia w Polsce są komentowane w Ukrainie i w Rosji. Kijów oferuje Warszawie pomoc w udoskonaleniu systemu monitorowania dronów i rakiet w przestrzeni powietrznej. Natomiast rosyjskie media podważają wiarygodność informacji o tym, że drony, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, należały do Rosji. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował przekazanie Polsce informacji, które miałyby polepszyć polski system ostrzegania. To jasne, że rosyjska agresja zagraża wszystkim niepodległym państwom regionu, dlatego wspólnie i skoordynowanie powinniśmy podejmować działania mogące zagwarantować bezpieczeństwo, stwierdził Zełenski. Ukraińcy mają codziennie do czynienia z atakami rosyjskich dronów, rakiet i samolotów. Codziennie słyszą takie dźwięki. Powietrze na trybowę. Terminowo prosledujte schodami. Rosyjskie media państwowe sugerują, że nie ma dowodów, iż drony, które wleciały do Polski, należały do Rosji. W jednej z rosyjskich agencji prasowych pojawiła się publikacja rozpoczynająca się od słów. Premier Donald Tusk przekonuje, że nad krajem zestrzelono rosyjskie bezzałogowce, ale nie podaje żadnych dowodów na to. Tak mówił też przedstawiciel ambasady Rosji w Polsce Andrii Ordasz. Analitycy wojskowi przypominają, że Moskwa systemowo odrzuca każdy zarzut o sprawstwo ataku czy incydentu z udziałem rosyjskiego uzbrojenia. Ukraiński ekspert wojskowy Jurij Fiodorow. To była świadoma prowokacja władz Rosji. Jej celem było zmuszenie Polski i innych państw Paktu Północnoatlantyckiego, jeśli nie do przerwania, to chociażby do ograniczenia pomocy wojskowej dla Ukrainy. Ukraińscy i niezależni rosyjscy analitycy wojskowi ostrzegają przed możliwymi innymi prowokacjami ze strony Rosji, a także przed rosyjską dezinformacją. Komentując sytuację w Polsce, izraelsko-rosyjski publicysta Michał Szejtelman zwrócił uwagę na zaangażowanie w operację monitorowania polskiej przestrzeni powietrznej sił i środków z krajów NATO. Już w pewnym sensie zadziałał artykuł 5 paktu NATO. Jaka jest zasadnicza różnica z poprzednimi incydentami? Wcześniej mogliśmy rzeczywiście mówić o incydencie, gdy przyleciała przypadkowa rakieta lub dron. Natomiast białoruskie i niezależne rosyjskie media informują o całkowitym zamknięciu przez Polskę granicy z Białorusią. Wskazano na wysoki stopień zagrożenia prowokacjami ze strony Moskwy i Mińska w związku z planowanymi na Białorusi rosyjsko-białoruskimi manewrami Zachód 2025. Przy okazji każdego tego typu ruchów wojsk na Białorusi, białoruscy opozycjoniści zwracają uwagę na prowokacyjny charakter działań Mińska i Moskwy. W ich ocenie chodzi o odciągnięcie uwagi państw NATO od wojny na Ukrainie. I jeszcze krótko o dezinformacyjnych treściach w internecie pochodzących m.in. z Rosji i Białorusi. Tam można zobaczyć tytuły o wojnie Rosji z NATO czy o eksplozji dronów w polskich miastach. Eksperci mówią wprost, nie wierzmy trollom siejącym strach, bo to element wojny hybrydowej. A te informacje zebrał dla Państwa Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękuję. Natomiast Krzysiek Łoniewski przysłał mi zdjęcie Carlosa Alcaraza w platynowym blondzie i muszę Państwu powiedzieć, że miał rację Krzysiek, mówiąc, że wygląda świetnie. Wygląda. Gotowy znów na takie lata. Poczta Polska z różnych powodów. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki w środę, 10 września. W studiu ze mną ponownie pani profesor Magdalena Rzemojtel-Piotrowska, UKSW Warszawa, członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, która dyżurowała przy telefonie, pomagając państwu rozwiązać te sytuacje, z którymi państwo dzwonili, podpowiadała, jak rozmawiać o aktualnej sytuacji w naszym kraju z dziećmi, z osobami starszymi, z rodziną. I zacznijmy, pani profesor, może od telefonu, który zdaje się jest takim typowym telefonem naszych słuchaczy. Pamiętam, ponieważ ojca z rezerwy wzięli do wojska, do stanu wojennego i w domu były kałasznikowe, to jakoś ja jeszcze to rozumiem, ale ci następni, trzeba im to wytłumaczyć, że będzie zakaz chodzenia w nocy, a w dzień będzie trzeba uważać, bo może coś spaść na głowę. No dosyć katastroficznie słuchacz brzmi. Faktycznie, ale ja patrzę na ten głos, bardzo za niego dziękuję, z taką nadzieją i widzę, że rozmawiając o tej trudnej sytuacji, my też sobie po prostu udzielamy bardzo mądrych, dobrych rad, tak? I zwłaszcza kiedy my myślimy trochę tak stereotypowo, tak, że te osoby starsze to są takie bezradne i bardzo potrzebują naszej pomocy, one są też źródłem informacji. I ja myślę, że w tej chwili tak naprawdę nie było dużo telefonów z takimi pytaniami konkretnymi, co robić, jak rozmawiać z dziećmi. I myślę, że to się wzięło stąd, że po pierwsze my pewnie ten temat wojny mamy już jakoś przegadany. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, że w tej chwili my tak naprawdę sami nie wiemy, co się dzieje. Jest cały czas nieprzerwany natłok informacji i my w tej chwili zajmujemy się czymś, o czym psycholodzy społeczni mówią jako wpływ informacyjny. My szukamy informacji, jak zareagować, czy po pierwsze, nie, czy się uspokaja, czy nie, i po drugie, czy mamy coś robić. I dopiero jak podejmiemy decyzję, to wtedy pewnie przyjdzie czas na rozmowy z dziećmi czy osobami starszymi. Jedyne, o co bym chciała zaapelować, to, że kiedy sytuacja się uspokoi, kiedy już podejmiemy tą decyzję, to żeby jednak wykorzystać to, co się dzieje, jako pretekst do rozmowy i też do podpowiedzenia naszym bliskim, co mają robić. Bardzo dobrze, że pani wprowadza ten temat, pani profesor. Zaraz wszystko wyjaśnię, dlaczego się z tego cieszę, ale najpierw podziękuję pani za ten dyżur telefoniczny i za podpowiedzi dla naszych słuchaczy. Magdalena Rzemojtel-Piotrowska, pani profesor UKSW Warszawa, członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, była państwa gościnią na naszej antenie, ale także przez telefon pod numerem 22 i 7 trójek można było pytania zadawać. Ogromnie dziękuję pani profesor i mówię do usłyszenia, a ten temat, który pani wprowadziła, czyli co mamy robić w tej chwili, no to pytanie kieruję do pani dr Beaty Górki-Winter z Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry państwu. No właśnie, to co mamy w tej chwili robić? W tej chwili przede wszystkim należy uważać, ponieważ mamy powody przypuszczać, że ten atak nie będzie jedyny. Mówimy o ataku dlatego, że wszelkie źródła w rządzie, przede wszystkim przedstawiciele rządu, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Operacyjnego, w zasadzie zgodni są co do tego, że nie była to akcja przypadkowa i niestety może to nie być akcja jednorazowa. Oczywiście bardziej zagrożone są województwa położone na wschodzie Polski, aczkolwiek widzimy, że niestety rozstrzał dzisiaj tych szczątków, które odnajdujemy w różnych miejscach, jest niestety dosyć spory, także no nie można mieć poczucia, że jeżeli mieszka się gdzieś bardziej na zachodzie kraju, to żadne niebezpieczeństwo nam nie grozi. Pani doktor, ale to w takim razie co robić? To czy poznawać sygnały alarmowe, szukać schronów w okolicy? Proszę podpowiadać. Bardzo dużo poradników zostało już wydanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, jeżeli chodzi o pewne protokoły, nazwijmy to, zachowań w sytuacji zagrożenia. Na razie nie mamy sygnałów, bo ja może trochę zbyt alarmistycznie, ale na razie nie mamy sygnałów, żeby groziła nam pełnoskalowa interwencja sił rosyjskich, tak żebyśmy nagle wszyscy musieli uciekać z domów czy chować się w schronach. Natomiast na pewno możemy się spodziewać, że tego typu incydenty niestety będą się powtarzać, mimo że a dzisiaj nasze ministerstwo podjęło naprawdę no, heroiczną walkę z dronami, dokonano zestrzeleń, więc tutaj widać, że nasze siły zbrojne naprawdę spisały się na medal, nie było ofiar w ludziach. Mamy niestety zniszczenia materialne, natomiast śledzenie komunikatów, tak, i na poziomie rządowym to są konta przede wszystkim Ministerstwa Obrony czy Dowództwa Operacyjnego, tam na bieżąco, właśnie szczególnie wieczorem, bo niestety te operacje rosyjskie to są nocne naloty, no przede wszystkim na terytorium Ukrainy, natomiast no niestety albo my dostajemy rykoszetem, albo tak jak dzisiaj mamy najwyraźniej atak, no już skierowany na nasze terytorium. Pani doktor, muszę zapytać konkretnie. Proszę podpowiedzieć naszym słuchaczom konkretnie, czy mają kupować na przykład mąkę i makaron, czy jeszcze nie? Nie wydaje mi się, żeby to był ten etap. Natomiast, no tak jak widzimy, dzisiaj doszło do zniszczenia w jednym z gospodarstw. Mieszkańcy domu musieli się ewakuować, starsza para, tak, no też zwierzęta, więc warto przemyśleć sobie. Ja myślę, że tutaj nie powinniśmy na pewno popadać w jakąś nadmierną histerię, natomiast na pewno warto przemyśleć, tak, żeby w razie czego to myślenie nie musiało być przyspieszone, tak? Czyli warto przemyśleć, czy na przykład w momencie, kiedy trafi coś w nasz dom, czy my mamy gdzie pójść, tak? Czy my mamy dokąd pójść? Mamy najbliższą rodzinę, przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy gospodarstwo rolne, czy hodowlę, co ze zwierzętami i tak dalej. Dokumenty, to jest bardzo ważna rzecz. Bardzo wielu ludzi nie ma niestety posegregowanych, tutaj sama bije się w piersi, dokumentów dotyczących właśnie to własności domu, tak, jakichś aktów notarialnych, no rzeczy, które z aktu urodzenia własnych dzieci, więc tego typu teczka z dokumentami powinna być naprawdę pod ręką, bo kiedy wychodzimy w sytuacji zagrożenia, my nie wiemy, do czego wrócimy. Dom niestety może się spalić w czasie takiej akcji, więc później będzie nam naprawdę bardzo trudno i bardzo żmudne to będzie odzyskiwanie właśnie takich podstawowych dokumentów. Także bardziej niż makaron zwróciłabym uwagę właśnie na kwestie dokumentów, na kwestie laptopa, komputera, tak, danych. Warto zgrać najważniejsze dane na dysk przenośny, czyli to wszystko, co potem po powrocie ewentualnie do domu, no po prostu pozwoli nam żyć dalej bez zakłóceń. Tak. Natomiast nie jesteśmy jeszcze w momencie takim, no jeśli mamy małe dzieci, tak, no to wiadomo, że musimy też zadbać no, o to, żeby one czuły się bezpiecznie. No, tu tak, mówiliśmy o tym na naszej antenie, tak. Zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję pani doktor za te wszystkie podpowiedzi i porady. Państwa namawiam, naszych słuchaczy do wzięcia ich sobie do serca i do spokojnego działania. Doktor Beata Górka-Winter, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego, była państwa gościną. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting, yeah. Call me when you're all fucked up, my lover. And I'll be there to lick your tears. You had to throw away your love to find out nothing's as good as us. So call me when it breaks. If you love.

Ta praca panią jakoś zahartowała? Z całą pewnością mnie wzmocniło. I z całą pewnością sprawiło, że rzeczywiście byłam w stanie działać sprawniej niż bardziej, niż no właśnie osoba bez takich doświadczeń jak moje. Natomiast absolutnie nie umniejsza to głębokości emocji, tylko że to się właśnie zostawia na później. To dopiero właśnie później, jak się człowiek już ma czas nad tym wszystkim zastanowić, to dopada i wtedy na przykład właśnie potrzeba ciszy, żeby dojść do ładu z tym wszystkim. To był reportaż Moniki Chrobak ze studia reportażu Polskiego Radia zatytułowany Nabieram powietrza. Rosyjskie drony nad Polską zdominowały dzisiejsze i serwisy informacyjne i naszą popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki, ale też i Państwa telefony do nas. Rosjanie chcą, żeby Polacy się bali, więc nie dajmy się zastraszyć, nie bójmy się, nie dawajmy im satysfakcji. Chyba wypada mi tylko powiedzieć, że zgadzam się z naszą słuchaczką, panią Ewą. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie Państwa głosy. Kończymy, zapraszamy do Trójki, pełne podsumowań, komentarzy i podpowiedzi, co robić, a czego lepiej nie w obliczu tej sytuacji, która dzisiaj rano nas zastała. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Maciej Załęcki zrealizował audycję, Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony, Ewa Lipowicz przygotowała program, a przy mikrofonie dyżurowałam ja, Aneta Aftoniuk. Do usłyszenia. When you were before,